بسم الله الرحمن الرحيم. بس الخلاف استخلاف منه إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فنداخل في نبي إن شاء الله ندلس فما هات فاستر أن زاك دي دار بعد تريكن في هذا ما تات فاستر أن زادن دا استدلس إن شاء الله. Siyam in het Arabisch betekent je inhouden, het inhouden. Dus je houdt je in, je doet iets niet. En imsak, dat is Siyam. Allah subhanahu wa ta'ala heeft gezegd: فَإِمَّا تَرِيَنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا. Allah subhanahu wa ta'ala, hij zei tegen Maryam: en als jij iemand van de mens ziet, zeg dan tegen hem: ik heb een nether gedaan voor de Rahman. Nether betekent een zweer. Ik heb gezworen dat ik iets zou doen. Sawma, sawma. Falal ukallim al-yawma insiya. Sawma betekent hier niet dat Maryam alayhi salam gaat vasten. Nee, gaat. Het betekent dat ze zich zal inhouden en niet zal spreken. Dit is de betekenis van Siyam in de taal. Dit is de betekenis daarvan. Maar in de wetgeving, in de shara, is het je inhouden van het eten of drinken of gemeenschap. Vanaf dageraad tot zonsondergang. Met de intentie dat je het voor Allah doet. Of dichter bij Allah komt. En het vaste heeft pilaren. Zoals iedere aanbidding. En de pilaar is dat je niet eet, niet drinkt. En geen gemeenschap hebt met je vrouw. Of als je vroeger met slavin. In ieder geval dat je geen gemeenschap hebt. Want Allah subhanahu wa ta'ala heeft gezegd: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ. Wie van jullie de maand getuigt, dus de maand Ramadan, dan moet hij vasten. Al-Baqarah 185. Ei, feliasum kul shah leilahu fanahara. Dus men moet algemeen, als we uiterlijke betekenis van dit vers zouden volgen, betekent het: we moeten de dag en de nacht van de maand Ramadan vasten. Maar Allah heeft het gespecificeerd met zijn uitspraak: wakulu wa sharabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyadu من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. Eat and drink. Letterlijk ga ik vertalen. Eat and drink totdat de witte lijn zich onderscheidt van de zwarte lijn van de dageraad en vast dan tot de nacht, tot de avond, leil. In het Arabisch heb je niet nacht of avond. Leil is leil. Al-Baqarah 182. En met de principe, met mafhum al-mukhalafa, uhilla lakum leilat as-siyami dhafatu ila nisa'ikum. De nacht van het vasten, daarin is voor jullie toegestaan om gemeenschap te hebben met jullie vrouwen. Dus mafhum al-mukhalafa betekent, tegenovergestelde betekenis daarvan is dat in de dag je dat niet mag doen. En dat is een bewijs in de Maliki Madhhab. Een mafhum al-mukhalafa. Mafhum al-mukhalafa. Dus de eerste pilaar is dat men niet eet, niet drinkt en geen gemeenschap heeft. En we gaan dat inshallah dieper uitleggen inshallah. Tweede pilaar is intentie. Allah zei: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Zij zijn niks anders opgedragen dan dat zij Allah zuiver aanbidden. En de profeet zei: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى. Daden zijn met intentie. En de mens krijgt slechts datgene waarvoor hij een intentie heeft gedaan. Overgeleverd door Imam Bukhari in zijn Sahih. Hukm Siyam Ramadan. Vasten in het maand Ramadan. Wat is het oordeel daarover? Oordeel is daarover dat het verplicht is op iedere mukallaf. Want Allah subhanahu wa ta'ala heeft gezegd: Ya ayyuhalladina amanu, kutiba alaykum as-siyamu kama kutiba alalladina min qablikum, la'allakum tattaqun. En hij heeft gezegd: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ. O jullie die geloven, vasten is op jullie, is voor jullie voorgeschreven, zoals het was voorgeschreven voor degene voor jullie, zodat jullie zullen wel slagen. Baqara 183. En de vers die ik eerder heb verteld, wie van jullie de maand tijgt, dus ziek, dan moet hij vasten. En vanwege de hadith van Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, die zei: de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei: Bunya al-Islamu ala khams. De islam is gebouwd op vijf pilaren: de shahada, la ilaha illallah wa muhammad rasulullah, en het gebed, en het uitgeven van de zakat, en het vasten van Ramadan, en de hajj, dus de hajj verrichten naar Mekka. Voor diegene die de mogelijkheid heeft. Overgeleverd door Sheikhain, door Bukhari en Muslim. En de hadith van Jibril alayhi salam. Hij zei, toen hij op bezoek kwam bij de profeet, met een witte kleed, en zijn haar en baard was zwart. Hij zei: vertel mij over de islam. Toen zei de profeet dat jij getuigt dat la ilaha illallah en dat Mohammed Rasulullah, en dat jij het gebed verricht, en dat jij de zakat uitgeeft, en dat jij de Ramadan vast en dat jij hajj verricht, als jij de mogelijkheid daarvoor, ook overgeleverd door de sheikhen. En vanwege de hadith van Talha ibn Ubaidullah, dat een Bedouin bij de profeet kwam en zijn haar was in de war, ta'il ras Bedouin. فقال يا رسول الله, hij zei: O profeet van Allah, vertel mij wat Allah voor mij heeft, wat Allah op mij heeft verplicht van het gebed. Toen zei hij sallallahu alayhi wa sallam dat jij vijf gebeden bidt, behalve als jij vrijwillig gebeden wilt gaan doen voor jezelf. En toen zei hij: vertel mij wat Allah verplicht heeft gesteld op mij omtrent het vasten. Toen zei hij dat jij Ramadan, de maand Ramadan, vast. En dat jij vrijwillig gevast gaat doen. Dus deze hadith in verzijn bewijzen dat vast van Ramadan verplicht is op iedere mukallaf. Maar hoe wordt voordat de maand de kalender in van de moslims is met de maand? En de maand verschilt, kan één keer 29 dagen zijn, kan één keer 30 dagen zijn. En om de maan, om de maan vast te stellen, moet men de maan zien, de hilal. Hilal is de streep, is de dunne streep, dat is de licht van de zon die wordt weerkaatst op de maan. Dus hoe moeten wij bewijzen dat dat de maand Ramadan is ingegaan? We moeten de maan zien, de hilal. Ik moet even stoppen, want een van de broeders die probeert binnen te komen, maar kan iemand de code doorsturen aan Omar? Ik geef jullie al van zijn naam. Dat is een nieuwe naam, ja. In ieder geval. De maand moet gezien worden door twee rechtvaardige personen in de Maliki Madhhab. Vanwege twee rechtvaardige personen, als hij in een staat leeft waar de emir zich bezighoudt met het aanhouden van de maankalender. Dus stel je voor, je woont in een dorp of in een stad. Die rechter, die houdt zich, die leider, die houdt zich helemaal niet bezig met de maankalender. En hij kijkt niet naar Ramadan of Ramadan ingaat of niet. Dat heeft een andere orde, dat ga ik laten behandelen. Maar algemeen, als de leider zich bekommert om de maan en maankalender, dan moeten wij twee mannen, twee rechtvaardige getuigen, twee mannen hebben. Want Abdurrahman ibn Zayd ibn al-Khattab zei, nee, hij heeft gepredikt voor de mensen. Op de dag van de twijfel, dus de dag van de twijfel, dat is als men 29 gaat kijken, maar het is bewolkt, je ziet niks. Dan wordt 30 de dag van twijfel. Misschien is het Ramadan, misschien is het geen Ramadan. Hij zei, ik heb gezeten met de metgezellen van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En ik heb hun gevraagd. En zij hebben mij verteld over de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Hij zei, vast, als jullie het zien, en stop met vasten, dus stop met de maand Ramadan, als jullie de maand zien, dus de maand van Shawwal. فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ, als het bevolkt wordt, maak dan 30 af, 30 dagen. فَإِنْ شَهِدَ شَهِدَ فَصُومُوا وَأَفْتِرُوا, en als twee getuigen dat zij het hebben gezien, dan kunnen jullie of vasten, dus als men voor de Ramadan kijkt, of stoppen met vasten als men voor de maand Shawwal kijkt. Deze hadith is overgeleverd door Imam Nasa'i, Imam Ahmad en Imam Abu Dawud. En Ahmad heeft in een andere riwaya overgeleverd, en als twee moslims het zien. En de profeet zei, vast als jullie het zien en eet als jullie het hebben gezien, dus de maand. Maak dan de totale dag van Sha'ban 30. Dit is een andere riwaya. En als twee rechtvaardige personen getuigen, dus dat ze de maand hebben gezien, dan moeten jullie of vasten als het om Ramadan gaat, of eten als het om Shawwal gaat. Want Suku, dat is als het om Hajj gaat. Dus de bewijs dat men twee getuigen moet hebben, zijn deze ahadith. En de daden van de ulema van Medina, dat is ook een bewijs in de madhab. En vanwege de qiyas op de getuigenis bij huwelijk en talaq. Als de twee moslims, rechtvaardige moslims, getuigen dat zij de maan hebben gezien, de hilal, dan moeten zij de leider informeren, de emir. En zij moeten vasten als zij het hebben gezien. En aan iedereen die zij vertellen van wij hebben de maan gezien, diegene moet ook vasten. Ook al hebben ze dit niet aan de emir verteld. Dus stel je voor, twee getuigen. Die getuigen hebben de maan gezien, de hele van Ramadan. Zij moeten persoonlijk vasten. En aan diegene aan wie zij het vertellen, moeten zij ook, dus diegene aan wie het wordt verteld, moeten ook vasten. Ook al hebben ze deze getuigenis niet afgelegd bij de leider, bij de emir. Dit is de naam van de broeder. Als iemand hem toevoegt en de code doorgeeft, dan kan hij ook binnenkomen. Horen jullie mij nog? Is het nog geluid? Is er geluid of niet? Is er geluid? Nee. Ibn Abi Zayd, die heeft gezegd in zijn risale, wa sawmu shahr Ramadan faridatun yusamu li ru'yatil hilal. Dus het vasten van Ramadan is verplicht. En mensen moeten vasten als zij de man hebben gezien. Dus gezien, niet uitgerekend dat ze een. Een imam of al-qadi Abdul Wahhab. Hij zegt: وَلَا يُقْبَلُ شَهَادَةُ وَاحِدٌ عَلَى هِلَالِ رَمَضَان. Getuigenis van één persoon wordt niet geaccepteerd als het over de hilal van Ramadan gaat. In tegenstelling tot wat Imam Shafi heeft gezegd, want de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30 فإن شهد ذو عدل فصوموا وافطروا. ولأنها شهادة على رؤية هلال أصله هلال شوال. أن هذا القياس عز قياس قياس أوب هاد كايكا دس دختيغنس أنت دختيغنس باي هاد زين دي نودغ إس باي هاد زين فان دمان شوال دان موت من أوك توي ختيغ هابن دا أوك باي أندر وات شخولة. أن هاد زيغ dit is van zijn boek Al-Ishraf, Al-Masa'il Khilaf. Hij zegt, als één persoon de hilal ziet, dan moet hij vasten voor zichzelf. In tegenstelling tot wat een aantal tabi'in hebben gezegd, het is niet verplicht op hem, alleen als de imam daarmee oordeelt. Want Allah subhanahu wa ta'ala heeft gezegd, فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمُوا. wie van jullie de maan ziet, die moet vasten. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd, vast als jullie het hebben gezien en eet als jullie het hebben gezien. En deze persoon heeft het gezien. En de persoon moet vasten als twee andere mensen het hebben gezien. Dus hij moet vasten. Zijn vasten moet, is dan gebaseerd op getuigenis van anderen. Als hij het zelf heeft gezien, dan is die getuigenis nog sterker. En dan zegt de qadi, en als hij het alleen heeft gezien en hij vast niet en hij gaat bewust gewoon eten die dag, dan moet hij die dag inhalen en moet hij de kafara doen. Dat is één. En de auteur van de Fawakih Dawani is een uitleg op op een risala. Hij zegt tanbihat al-awwal kama yathbutu ramadan bi ru'yat al-'adlain aw bi ru'yat al-jama'a al-mustafida. Dus de ramadan, de hilal van ramadan wordt bevestigd door de twee rechtvaardige mannen, moslimmannen, de maand hebben gezien, of doordat een hele grote groep de maand heeft gezien, of doordat Sha'ban 30 dagen heeft, of, en dit is wat ik net zei, dat één moslim, hij die leeft in een plek waar mensen zich niet bezighouden, dus ze hebben geen emir die zich daarmee bezighoudt met bekijken en in de gaten houden van de hielen. En er is nog een andere zaak die hiermee te maken heeft, en dat is, stel je voor dat een heerser, hij oordeelt, morgen begint het vasten, maar hij baseert zijn oordeel op getuigenis van één moslim, omdat hij een andere wetschool hanteert, dan is het niet verplicht op de maliki om te vasten. En hier is geloof over. Sommigen zeggen ja, hij moet wel vasten, anderen zeggen nee, hij hoeft niet te vasten. En als de Heer zegt, ik heb de maan gezien, dan nog moeten wij niet vasten, want hij is maar een enkel persoon. Ook al is hij de Heer. Dus zijn oordeel of wat hij ziet van de heerser wordt niet erkend pas als hij bewijst dat twee moslimmannen de maan hebben gezien. Dit betreft dus het zien van de maan. Dus het moet of twee moslimmannen zijn in een plek waar mensen zich bezighouden met het in de gaten houden van de maan, van de hilal, of een grote groep mensen, zoveel dat ze, het kan niet gelogen zijn, of het, we leven in een plek waar geen emir is en die zich niet bezighoudt met dit soort dingen, dan is een getuigenis van één persoon geldig. Of Sha'ban wordt 30 dagen, we zien de maan niet, dan begint Ramadan een dag na 30 Sha'ban. En bezichtigen van de maan, van de hilal, moet op de 29ste van Sha'ban worden gedaan. Dus 29ste van Sha'ban. na de adhan van de maghrib. Als de adhan van de maghrib is gedaan, moet men de man in de gaten houden. Want kort daarna, je hebt misschien 20 minuten maximaal. 20 minuten en dan kun je het al niet meer zien. En de Qadi Abdul Wahhab, hij zegt, men mag niet vasten en zijn vasten wordt gebaseerd op wat de astronomen zeggen, Munajjim. Want Allah heeft ons niet opgedragen om te beginnen met het vasten als de maan er is. Nee, Allah heeft gezegd, als we de maan zien. Dus het heeft niet te maken met, is de maan al begonnen of niet. Het heeft te maken met, is de maan gezien of niet. En het bewijs dat wij, als Sha'ban 30 dagen... Dus 29e mensen gaan kijken, groep, ze zien niks. Dus twee mensen zien helemaal niks, niemand heeft wat gezien. Dan wordt Sha'ban 30 dagen. En de dag daarna is het Ramadan. Abu Hurayra radiallahu anhu heeft overgeleefd dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei: vast. Als jullie de hilal zien en eet als jullie die hilal zien en als het bevolkt wordt, maak dan van Sha'ban 30 dagen, overgeleefd door Bukhari en Muslim. Dit zijn allemaal bewijzen tegen die mensen die zeggen, ja, met de berekening van de astronomen kunnen we onze vasten daarop baseren. Dit is de mening van een aantal enkele Shafi'ieën. Oké, nu hebben we het zin van de Ramadan behandeld. Nu gaan we het hebben over intentie. Hoe moet jouw intentie zijn in de Ramadan? Als je wilt gaan vasten. Ja, Turken doen dat ook. Ja. Het is verplicht op iedere mukallaf om intentie te maken dat hij Ramadan gaat vasten. Helemaal. En hij moet dit niet uitspreken, hij moet alleen intentie maken met zijn hart. En dit moet hij doen in de nacht, dus de eerste nacht van Ramadan. Dus stel je voor, Sha'ban is 30 dagen. En dan, dus 30 Sha'ban, eindigt bij de Maghrib. Na de Maghrib moet men intentie maken dat hij heel de Ramadan gaat vasten voor Allah subhanahu wa ta'ala. Profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd: men lem yuzmi' siyam qabla al-fajri fala siyam lahu. Diegene die geen intentie maakt voor het vasten voor de fajr, dan vast hij niet. Overgeleefd door Tirmidhi, Abu Dawud, Nasa'i, Ibn Majah. En op qiyas van alle andere aanbiddingen, dat intentie gedaan moet worden in het begin van die aanbidding. En het is niet, dus één intentie voor de hele maand Ramadan is genoeg. Hij hoeft niet voor iedere dag van Ramadan een nieuwe intentie te maken. Is wel aangeladen, maar is niet een voorwaarde, is niet een pilaar bedoel ik, is niet verplicht. En imam Abu Hanif heeft gezegd, is wel verplicht. En de verschil is ontstaan doordat is Ramadan als één maand, één gehele aanbidding. Of is iedere dag een aparte aanbidding? Imam Abu Hanifa zei iedere dag is een aparte aanbidding. Dus daarom moet je voor iedere dag nieuwe intentie maken. Imam Malik zei nee, heel Ramadan is één gehele aanbidding. Dus één intentie is genoeg. Maar dit geldt alleen voor diegene die niet stopt met vasten. Dus stel je voor, jij gaat hele Ramadan vasten. Dat weet je van jezelf. Dan is één intentie voor de Fajr. Dus de Fajr van de eerste dag van Ramadan. Moet je intentie maken. Maar stel je voor, je gaat op reis. Een reis, niet zomaar een reis. Een reis dat, die, waarin je gebed mag inkorten. Dus je gaat op reis. Of de vrouw wordt ongesteld en ze wordt weer rein. Of een kafir wordt moslim. Of een jongen, een meisje, die worden puber, moslims. Worden puber. Dan moeten zij, dus de reiziger, die moet, als hij op reis is en hij kort zijn gebed in, dan moet hij iedere dag een nieuwe intentie maken. Want Allah heeft voor hem toegestaan om te kiezen tussen vasten of niet vasten. En als hij dan weer in een normale staat komt, dat hij niet meer hoeft te, dus dat hij geen reiziger meer is, dan kan hij weer één intentie maken voor de overige dagen die er nog zijn. En dan is dat genoeg voor hem. Dit is de mening van imam Ibn al-Qasim. Ashab zei nee. Ashab zei ook al zal hij reizigen of menstruerende vrouw die wordt weer rein. Zij hoeft niet opnieuw te doen. Dit heeft imam Ibn Najih gezegd. En imam Ibn Abdelbar heeft gezegd, imam Ibn al-Qasim heeft overgeleverd over Malik dat hij zei, La yasumu illa man bayyata min al-layl. Dus diegene die niet intentie maakt in de nacht, voor de volgende dag, dat hij gaat vasten, dan heeft hij geen vasten. En hij zei, wie wakker wordt, dus na Fajr, en hij wil niet vasten, en hij heeft niks gegeten, totdat de zon op is gekomen, dan krijgt hij zin om te vasten, dan kan hij niet meer vasten. Want een aantal ulema's zeggen, stel je voor iemand, net voor Fajr, hij heeft geen intentie om te vasten. Dit is gewoon voor vrijwillige vast. Hij heeft geen intentie om te vasten. En na Fajr, de zon komt op, hij heeft nog steeds niks gegeten. En dan krijgt hij ineens zin om te vasten, hij heeft geen eten thuis of zoiets. Of hij wil gewoon sunnah doen, dan kan hij niet vasten. Bij andere geleden kan hij wel vasten, bij de wetschool van Imam Malik kan dat niet. Want de intentie is een pilaar en die tijd van pilaar is voorbij. En Imam Ibn Abdelbar zei in zijn istidkaar, Imam Malik heeft gezegd, wie intentie van vasten in de nacht doet voor Fajr, in de eerste nacht van Ramadan, dan is dat geldig voor hem, voor de hele maand. En imam Al-Qadi Abdul Wahhab heeft gezegd, intentie maken is verplicht voor het vasten van Ramadan. En hij zei, het is niet geldig als men geen intentie doet voor de Fajr, of tijdens de Fajr, in tegenstelling tot imam Abu Hanifa. Oké, nu zullen we het vasten van de dag van twijfel behandelen. De dag van twijfel is als het 29e van Sha'ban en het is de Maghrib op de dag van 29e van Sha'ban. Mensen willen gaan kijken voor Ramadan. Het is en bevolkt en er zijn bepaalde mensen die zeggen ja, we hebben de maan gezien, die hebben gezien. Dan is het dag van twijfel. Het is niet toegestaan in de madhab om die dag te vasten, 30e, mag niet. Sommigen zeiden is makro, Ibn Abdussalam, hij zei nee, is haram. Want Ammar ibn Yasir radiallahu anhu heeft gezegd, wie de dag van twijfel vast, die heeft Abu al-Qasim ongehoorzaam. Abu al-Qasim is de profeet sallallahu alayhi wa sallam, die zijn kunya. Overgeleefd door imam Tirmidhi. En hij zei hadith Hassan Sahih. En Siyam is een aanbidding die vastgesteld wordt door zekerheid. Dus men moet zekerheid hebben. Dus als jij gaat vast, 30e, misschien is het Ramadan, ik ga toch vast voor de zekerheid. Daar is geen zekerheid in. Want jij hebt geen zekerheid dat het Ramadan is. En in Muwatta van Imam Malik heeft Imam Malik gezegd. Hij zei, ik heb de geleerden gehoord dat zij hebben gewaarschuwd om de dag van twijfel te vasten. Zolang iemand de intentie heeft om te vasten voor Ramadan. En zij zien dat diegene die vast. Dat diegene die dag van twijfel vast en de dag daarop komen we erachter dat gisteren toch Ramadan was, dan is zijn vaste alsnog ongeldig. Waarom? Want hij heeft gevast zonder yaqeen, zonder zekerheid. En hij moet die dag inhalen. Maar als jij 30e van Sha'ban, dus de dag van twijfel, jij wilt het vasten gewoon vrijwillig, dan is het toegestaan. Imam Malik zei, وَهَذَا الْأَمْرُ عِنْدَنَا وَالَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلِ الْعِلْمِ بِبَلَدِينَ. Dus dit is bewijs, is amel ahlil Medina. Dus het is vrijwillig. Je mag de dag van twijfel vasten, zolang jij het als een vrijwillige vasten ziet. Ook al is dat niet jouw routine, wat je altijd doet. En imam Ibn Abdul Barr heeft gezegd, hij zei dit is de sterkste bewijzen, nee dit is de sterkste mening van de wetscholen in dit onderwerp. En de ulema zijn, en dit is de mening van de geleerden, de jomhoor. En diegene over wie is overgeleverd dat het makroh is om de dag van twijfel te vasten is Omar ibn Khattab, Ali ibn Abi Talib, Hudayfa en ibn Mas'ud en ibn Abbas en Abu Huraira en Anas ibn Malik en van de tabi'in Sahaba radiyallahu anhu en van de tabi'in Sa'id ibn al-Musayyib, Abu Wa'il, Sha'bi, Ikrima, Ibrahim Nakhai, Hassan al-Basri en ibn Sirin. En dit is de mening van Malik, imam Auza'i, imam Thawri, Sufyan Thawri, imam Abu Hanifa, imam Shafi'i, imam Abu Thawr, imam Abu Ubaid, Ishaq ibn Rahawai, Dawud ibn Ali al-Zahiri. Hij zegt in de bewijs daarvoor is, de hadith van Ammar, hij zei, wie op de dag van twijfel vast, hij heeft Abu al-Qasim sallallahu alayhi wa sallam ongehoorzaam. En Ja, ik moet nog een. Stel je voor dat iemand die ziet de maand in een land, in een streek, zien zij de maand, Hilal, van Ramadan. Moet iedereen, de hele wereld, mee vasten? Of alleen dat land, in de buurland, hoeft dat niet te doen? De mening en de begrip in onze wetschool van de Malikia is dat als een streek de maan ziet met de voorwaarden daarvan, dan moet iedereen vasten. Behalve de streken die heel ver daarvan zijn. En ze geven een voorbeeld met Andalus en Khorasan. Khorasan is Afghanistan in Iran. Dus als het zo ver is, dan hoeft het niet. Maar als het dichtbij is, bijvoorbeeld Noord-Afrika, dan is het verplicht op iedereen om te vasten. En imam Ibn Juzay, hij zegt: إذا رآه أهل بلد لزم الحكم غيرهم من أهل البلدان وفاقا للشافعين. Hij zegt: als mensen van het land de maan zien, de hilal, dan is het verplicht op andere landen om ook te vasten. Dit is ook de mening van Shafi'i. Maar de mening van Ibn al-Majishun, en hij is van de ulama, student van Imam Malik uit Medina, en hij is een van de imams van de Medani school, die zegt: nee, alleen als die streek het ziet, bijvoorbeeld Nederland ziet de maan, dan hoeft België niet te vasten als zij hem niet zien. En hij zegt: maar verre landen zoals Andalus en Hijaz, dus Saudi-Arabië, Irak, tussen Andalus en Irak, Khorasan, die hoeven, dus als in Andalus wordt gezien, hoeven ze in Hijaz niet vast, volgens de Ijma. Van de voorwaarden van het vaste. Voorwaarden van het vaste zijn. We hebben drie soorten voorwaarden in de Maliki Madhhab. Voorwaarden van verplichting. Voorwaarden van geldigheid. Voorwaarden van verplichting en geldigheid. Voorwaarden van verplichting betekent: deze voorwaarden moeten aanwezig zijn, zodat het verplicht op jou wordt. En voorwaarden van geldigheid betekent: deze voorwaarden moeten aanwezig zijn, zodat het geldig wordt als je het verricht. En voorwaarden van verplichting geldigheid betekent: zolang deze voorwaarden, als deze voorwaarden er zijn, dan is het verplicht op jou. Nee, zolang deze voorwaarden er niet zijn, dan is het niet verplicht op jou. En als je het toch doet, is het ongeldig. De eerste voorwaarde van verplichting alleen is puberteit. Dus dat jij puberteit hebt bereikt. Want Ali radiallahu anhu zei, de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei: rufi al-qalamu an thalath, an na'im hatta yastayqid, wa an sabih hatta yahtarim, wa an al-majnun hatta ya'qil. Hij zei, de profeet sallallahu alayhi wa sallam: op drie is de pen verheven. Dus wat zij doen, wordt niet geregistreerd. Diegene die slaapt totdat hij wakker wordt, de kind, het kind die het kind totdat hij puber wordt, dus totdat hij puber wordt, en de krankzinnige totdat hij weer wakker wordt. Krankzinnige houdt ook in diegene die djinn in hem heeft, en die djinn over de meeste zijn een lichaam dan, dus de djinn die praat dan. Of gewoon krankzinnig totdat hij wakker wordt. Overgeleefd door Imam Abu Dawud. Tweede is dat men kan vasten. De kracht heeft om te vasten. Want Allah zei: la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah verplicht niet een ziel of een nefs alleen wat zij aan kan. Baqara 286. En Allah subhanahu wa ta'ala heeft gezegd: faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Wie van jullie ziek is, of hij is op reis, dan moet hij andere dagen vasten. Dus hij kan het inhalen. Taqala 184. وعلى الذين يطيقونه فداة طعام مسكين. En diegenen die fidyah kunnen betalen, moeten de armen voeden. Baqara 184. Ibn Abbas zei: dit vers is niet opgeheven, maar dit vers is bedoeld voor de bejaarde en voor de vrouw, de bejaarde vrouw, die niet kunnen vasten. Die moeten dan iedere dag een arme voeden. Of geleefd door Imam Bukhari. En Anas ibn Malik, toen hij oud werd, kon hij niet meer vasten. Dan ging hij iedere dag een arme voeden. Of geleefd door Imam Malik in zijn Muwatta. Voorwaarde van geldigheid alleen is islam. Dus als een kafir of mushrik gaat vasten, dan is zijn vasten ongeldig. Dus zodat je vastgeldig is, moet je muwahid zijn, moslim. En dit heeft te maken met zijn de kuffar, aansprakelijk voor hun, worden ze aangesproken met de voorrang van de sharia, ja of nee. Diegenen die zeiden ja, die zeggen vasten is niet geldig. Diegenen die zeiden nee, ze worden niet aangesproken, die zeggen het is geen voorwaarde. En van de twee volgende voorwaarden is de tijd die geldig is om voor Ramadan te kunnen vasten. Dat is maand Ramadan alleen. Dus je kan niet, je gaat zeggen ik ga nu vasten voor Ramadan. Ik ga in Sha'ban vasten, want ik heb geen zin in Ramadan te vasten. Ik ga in Sha'ban vasten, een maand vasten voor Ramadan. Dus dat telt niet. Maar dit voorwaarde is ook geldig voor vrijwillig vasten. Je mag niet in de Eid, Fitr en Eid al-Adha, mag je niet vasten. En ook al vasten is ongeldig. De profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft verboden om twee dagen te vasten. Eid al-Fitr en Eid al-Adha, opgeleefd door Imam Malik. En dit is ijma'. En het is makroeh om op de drie dagen van Tashriq, dat zijn dagen na Eid al-Fitr, te vasten. Het is makroeh, want de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei, het zijn dagen van eten en drinken. Of geleefd door Imam Muslim en Abu Dawud Tirmidhi. En iedere vrijdag vasten, of vasten op vrijdag is toegestaan. Van de Aulen, dat is Amel Ahl Medina. Maar er zijn hadith die hebben gezegd van kan niet. Zoals de hadith van Jabir. Hij zei, Mohammed ibn Ibad ibn Ja'far zei, ik vroeg Jabir, heeft de profeet gewaarschuwd tegen het vasten van de dag van Jumu'ah? Hij zei ja. Maar de ulema van Medina hebben dat gedaan. Dus dat duidt erop dat het opgeheven is. En de voorwaarden van verplichting en geldigheid zijn verstand. Dus diegene die geen verstand heeft, dus die krankzinnig is, vasten is op hem niet verplicht. En als hij het toch doet, is het ongeldig. En nu krijgen we een onderwerp, en dat zal het laatste zijn. Ik heb gezegd dat het dat de les tot de Maghrib zal zijn, maar anders wordt het te veel voor jullie. En kunnen we een andere dag verder gaan, inshallah. Vasten van degene die flauw valt, iemand die valt flauw, hij wordt bewusteloos. Wat is zijn oordeel? Een oordeel is, zoals de geleden hebben gezegd, het verschilt hoe hun situatie is. Bijvoorbeeld in Fawakih Dawani zegt hij, Imam Ibn Abi Zayd al-Qalawani heeft gezegd van men ugmiya alayhi leila. Dus wie in de nacht bewusteloos wordt, in de maand van Ramadan. Dus hij in de nacht, dus het is Ramadan in de nacht, bijvoorbeeld voor Suhoor, hij wordt bewusteloos, hij valt flauw. En hij komt weer bij pas na Fajr. Dan moet hij die dag inhalen. Want tijd van intentie is er niet. Hij was niet bij. Hij was bewusteloos. En in Mudawana is er gezegd dat diegene die vast, dus voor Fajr, hij vast niet, maar hij is van diegene die moet vasten. Als hij bewusteloos raakt, voor de Fajr en na Fajr, komt hij weer bij, ook al is het kort, 5 minuten na Fajr. Dan is zijn vast niet geldig. En moet hij die dag inhalen. En Ibn Habib heeft gezegd, hij mag wel die dag eten, zo openlijk eten. Hij mag wel eten. En als hij bijvoorbeeld, hij valt, hij raakt bewusteloos. Voor Fajr. En het blijft tot zonsopgang. Nee, zonsondergang. Tot de Maghrib. Dan is zijn vaste sowieso ongeldig. En moet hij die dag inhalen. Maar stel je voor. Dat hij voor de Fajr is hij gezond. Er is niks aan de hand. Maar hij valt flauw. Raakt bewusteloos na Fajr. En hij blijft bewusteloos, maar niet de hele dag. Slechts een halve dag bijvoorbeeld. Dan hoeft hij die dag niet in te halen. Dan hoeft hij die dag niet in te halen. Of stel je voor, het heeft te maken gewoon dat als je na een Fajr bewusteloos raakt en die tijd dat je bewusteloos bent minder is dan een halve dag, dan is je vaste geldig. Maar er is een andere mening die zegt. Die zegt als hij na Fajr bewusteloos raakt. En hij heeft intentie van vasten gedaan daarvoor. En de hele dag. Dus hij raakt bewusteloos de hele dag. Tot Maghrib is. Maar na Fajr. Tot Maghrib. Tot Maghrib. Dan hoeft hij die vaste niet in te halen. En dan hoeft hij, dus hij hoeft die vaste niet in te halen. Dit is de mening van de ulema van Medina. Dit is de mening van de Medina wetschool. Want Malik wetschool heeft meerdere wetscholen. Je hebt Iraqi wetschool, Irakese, Medina, Egypte, Marokko en Andalus. Soms wordt Marokko en Andalus. Eén Tunesië is apart, soms. Later is Tunesië, Marokko en daar is één gewoon. En diegenen die hebben gezegd, als het na Fajr gebeurt en hij blijft de hele dag bewusteloos tot Maghrib, Waarom hebben zij dat gezegd? Zij hebben qiyas gedaan op diegene die slaapt. Stel je voor, je doet intentie bij suhoor. Je eet. Je doet intentie dat je gaat vasten. Fajr. Tijd van Fajr breekt aan en je gaat je bid die slaapt tot maghrib. Dan is je vaste geldig. Dan is je vaste geldig. Want bewusteloosheid en slaap is niet één. Die anderen hebben qiyas daarop gedaan, die anderen hebben qiyas gedaan op diegene die krankzinnig is. Dus de bekende mening, die heeft qiyas gedaan op de krankzinnige. Tweede voorwaarde van geldigheid en verplichting is dat, dat de vrouw rein is van bloed van menstruatie en prenatale bloed. Dus kraam. Want de profeet sallallahu alaihi wasallam heeft gezegd, nadat de vrouwen hem hadden gevraagd, waarom zijn wij zwakker in religie, of minder. Toen zei de profeet tegen hen, als jullie menstrueren, dan bidden jullie niet en dan vasten jullie ook niet. Dus dat is de reden. Overgeleefd door Imam Bukhari. En diegene, de vrouw die tijdens de Ramadan aantal dagen dus menstruatie had of prenatale periode had, prenatale bloeding had, die moet die dagen inhalen. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. زين الفراخ وفي أمريكا.